San Boy. Que os ollos cegos poñen as cousas soñadas, oh amadas nas tebras das cousas que xa foron e se foron, prosiguen sendo e non se van xamais. Bueno, baixamos música, un pouco, sí, baixamos un pouquiño. Esta voz, penso que a coñecemos bastante ben. Vamos alá. Vamos a falar con ela, que agora mesmo está na, en ali no Morrazo, en Cangas, que dice que fai un día fabuloso, e entonces ela está aproveitando tamén, dice, non parece outono, pero bueno, estamos nel. Vamos a falar con Carmen Penín, dous vale. Na fronteira. Vale. Como eu digo, a música e a voz fan estas maravillas. Muy ben. Así que, moi boas tardes, Carmen. Carmen. Boas tardes. Boa. Pois sí, aquí estou no xardín, aproveitando o tempo. Boa tarde, moitas grazas por atendernos, Carmen. Grazas a vos, como sempre. Despois das grazas, pois parabéns, felicitacións por todas esas últimas intervencións e concertos que estivetes facendo. Bueno, unha axuda especial a nosa Merchi Álvarez, non? Sí. Aí nun concerto, sí, un concertazo enorme, non? Sí, a ver, que ademais coñecina grazas a vos. Bueno. Acordades vos? Sí, sí. Bueno. Na primeira gala, alá, sí. Era o 2014 ou así. Estamos, ¿no? Máis ou menos. Estamos encantados. Ese bingo solidario e ese auditorio da Xuventude, pois a verdade é que foi, según parece, según nos dixo despois Merchi, pois un exitazo. Ademais, unha recolección extraordinaria. Sí, e sí, tamén, sí. Despois, recuncache noutra actividade tamén cultural moi interesante, non? Sí, a ver, este mes de setembro parece que foi un mes solidario, non? Tocal, claro, alegrámonos moito porque foi un brau de recibir moito, no, pois todo o cariño do público, con moitos concertos super bonitos. Entón quedou así como moi redondo que xusto setembro fose un mes para darnos, no. Si foi primeiro a gala contra o cancro en Cangas, bueno, a xente que leva aquí a asociación querémola moitísimo. cando nos chaman, pois obviamente imos, non? Despois, se queredes, contamos un pouquiño desa baneira que compuxen para a ocasión. Claro. Sí, sí, tanto que sí, hombre. Sí. Despois do de Merche, pois foi unha homenaxe moi merecida á figura política do falecido antes de tempo noso querido alcalde Xosé Manuel Pazos, non? Sí. Que fixeron, bueno, foi moi emotivo, moi moi bonito, interviron pois persoas que el coñecía, cas que traballou no mundo da política. Veu tamén o alcalde de Vigo, bueno, estuvo realmente, sentíase de alguna maneira que el estaba ali, non? Foi moi emotivo, sí. Verbas amigas, non? Ese trabajo, esa participación presente, bueno, sí. Pois felicitacións e parabéns, non somente es para ti, tamén hai un tal Mauricio que tamén hai que felicitar, que xa hai que felicitalo. Sí, el con moito motivo, porque bueno, dentro de pouquiño, esperemos que, bueno, pouquiño, sabes que estas cousas das edicións van lentas, claro. Pero sí. Dentro de pouco pois sairá o seu libro de poesía na editorial Medulia, bueno, temos moitas ganas de ver o libro xa editado. Onte precisamente estuvemos no estudio do pintor de Ángel Huete, que fai a portada, que é todo un luxo, imagínate. Ilustración, un, claro. Un grande total, sí, para facer esa ilustración da portada. Uh-huh. E vai levar a introdución de Pepe Cácamo, ah, que é un querido amigo e grandísimo, grandísimo poeta. Sí, señor. Bueno, estás de enhoraboa porque non somente os concertos, sino tamén hasta a prensa faise eco do teu traballo. No Faro de Vigo, aí parece ser que aparece unha señora que inventou unha banera. Sí, que... sí, eso foi un reto, creo que puxeron. Sí, sí, porque qué me bien. Dixeronme da... Sí, parece ¿sí? Que desconectouse ou polo menos tiñamos previsto algunha cousa, verdade que, bueno, intentaremoslo novamente para alguna cousa. No, estou aquí. Vale. Pues dinos. Parece que non sí, nos Sí, sí, non sei que pasou, así que houve un momento aí. Sí, bueno, impas. Unha meiga. Unha cuestión pause, non? Veña. Dinos como foi ese reto. A Asociación Contra o Cancro díxome, bueno, gustaríanos moito que participarades, pero este ano imos facer monográfico sobre habaneiras, canto coral habaneiras. E digo, pois nós temos unha habaneira cun poema de Otero Pedrallo. E digo, pois vale, non hai problema. E logo xa faremos outra habaneira famosa ou así, pensei eu para mí. Uh-huh. Pero durante o grau, teu máis esta cousa, digo, por que non fago unha habaneira para o Morrazo, que non hai ninguna, e hai moi pouquiñas habaneiras en galego. Claro. E metínme nun lío. Sí, señor, bueno. Sí, señor. Pero quedou bonita porque foi escrita con cariño, entón as cousas claro. Cando se fan con cariño, a xente sí, señor. Entende que é sincera e... sabes, vale. Entón, bueno, foi super, super emotivo, foi moi bonito, moi bonito. Para nós é unha honra terte precisamente, non somente como amiga, sino que ademais, comenzamos hai moitísimo tempo contigo, sí. Que, sí. Con ganas de que eso seguir adiante, volvemos a repetirche que seguimos sendo talismán para moitas persoas, como ti. Xa sabes que sí. Por certo, hai que informar a todos os nosos ointes de que hai unha páxina web de Carmen Penín, carmenpenin.gal, onde poden atopar información bastante importante dela, e o contacto e moitas cousas relacionadas. Aí aparece precisamente un dos premios que recibiu, Premio Opinión a Música de Raíz 2021, que a mellor adaptación da peza tradicional con aquel tema tan bonito, aí ven o barco do mar, non? Sí, señor. Oh. Bueno, e logo tamén quen queira falar comigo, falar por escrito, digamos, non? Porque a min gustame moito o contacto directo ca xente en Facebook ou Instagram. Gústame porque, bueno, pois a veces a xente ven o teu concerto, logo queda aí así esa curiosidade, ou ao revés, xente que te coñece, que lle gusta a tua música, pero que non pode vir, pois é unha maneira, sabes, de ter un contacto un poquinho máis persoal. A mí non me leva as redes ningún webmaster, que estaba de moda, porque non temos nós tampouco esa medida tan estratosférica como para non poder leválas, non? Claro. Non somos un grupo, pois eso, artesán, eu sempre o digo, entón estas cousiñas, pois facémolas en persoa, e é bonito logo cando coñeces a xente en carne e oso, sí, como pasou tamén. Bueno, pois con tantas persoas da sí, sí. De Galicia, non cando eu estaba fora. Sí, se ve que cando tes contacto con unha persoa parece que che é outra cousa. Sí, claro que sí. Sí, porque a veces téndese un pouco tamén a distanciar a persoa que se pon no escenario, non? Como si foras algo diferente ou para nada. Gústame moito a cercanía e normalmente sí. Inda que non é así como moi ortodoxo, pero eu baixo do escenario por diante. Sí. E quedo por ali, colgando, falando ca xente, porque Lógico. É que me gusta moito, sí. Sí, sí. Bueno, sí. Aparte de que te gusta, quere decirse que tú tes unha trayectoria que nos seguimos dende un comezo, cando a xente ainda non coñecía a Carmen Penín, que nos, bueno, pois adorábamos o seu traballo. Esa filla da emigración herdeira de mulleres arraianas, que ademais foi nomeada me parece, como era? Honor do Couto Misto, como foi? Honorarios do Couto Misto. Sí, suizo honorario do Couto Misto. Sí, señor. Que é unha honra. Que xunto con Lamela, pois pues, sí. Para nós foi unha grande bueno, satisfacción. O querido Lamela, temos pendente unha homenaxe ao noso querido Lamela. Claro, nos esquecemos. Claro, claro. No nos esquecemos. Que quero lle claro cantar esa canción da Virxe do Xurés, ca súa letra. Ostras, sí, e señor. Ca miña música, sí. Sí, bueno, sí, sí. Eso non nos esquecemos. Está posto na xenda, non? Esta posiblemente temos que buscar o día e o momento. Sí, que poida tamén a familia, claro. Claro que sí. Bueno, contanos de aparte deses concertos, desas chamadas que en setembro foi bastante abundoso. Agora non sei se sigues traballando. Non sei se pedirche un traballo que quedamos casi casi concertado de que nos escribas algo para Lúa Nova, para a revista nosa de non te acordas? Ah, bueno, xa me daré desos detalles o que me pidades, xa sabes que bueno, non sei decir que non. Sí, pero bueno, no falábamos de eso, de sí, pero de a creatividade. Vamos a ver, como vai eso? Como te eso? Despois de Canto de Terresal? Sí. Sí, bueno, esa parte, Xulio e Armando, é sempre o difícil é atopar o diñeiro para facer todo o que claro se ven a cabeza. Sí, exactamente. Sí, sí, claro. É tremendo. Eu teño así unha especie de febre que sí, o difícil é eso. Entón, concretar que sacamos agora, en que concentramos os nosos esforzos, e ter que deixar algo que sintes agora tan forte, pois ter que deixalo para máis adiante, claro, porque claro, non podes nun sí ano sacar unhas cousas. Claro. Bueno, eu agora a verdad que estou moi centrada no que é a publicación dos contos infantís. Ajá, claro. Porque si, sí, ainda non podo decir a editorial porque ainda está a cousa así en riba da mesa, non? Uh-huh. Pero vamos, por corrección hacia eles, pero xa teño as ilustracións. Son os contos que levo o espectáculo de Ben que che canto un conto, ya. Pero imos de chamar, o libro imos de chamar A Fraga de Pasa Correndo, que é como se chama o lugar onde suceden todos estes sí, contos. Ah, sí, señor. Entón unha rapaza, unha ilustradora boísima de Moaña, uh-huh, estáme facendo unhas ilustracións maravillosas. Bueno, pois non sei exactamente cando sairán. Ainda temos os contos xa grabados, porque o bonito do caso é que vai levar un QR por o cal, seguindo ese enlace, a xente vai poder escoitar os contos, non? Escoitalos con sonidos, con efectos, e camiña voz así contando o conto. E logo vai ter tamén cancións. Imos ir ao estudio en canto poidamos. Esperamos que este mes a gravar esas cancións. Claro. Cancións infantís, claro. Sí, sí. Entón, bueno, pois é outro xénero. Gústame moito cando facemos ese espectáculo, estar en contacto co público máis pequeniño, non? En galego, pois un poquinho pois para animalos tamén a que non perdan a lingua ou a que adquiran, se non a falan. Bueno, pois eu penso que todo o que se traballe ca infancia nese sentido, ca nosa cultura e a nosa lingua é algo que hai que facer. E además é gratificante. É o máis agradecido, digo che dicir, sí, que decir precisamente eses cativos son os máis agradecidos. Exactamente. De verdade, sí, además sí, que che canto un conto que para te ten ese fai espertarlle o miolo como a música de Carmen. Claro, fai espertar o miolo á xente. Si é que saben escuitar. Sí, oi, tes que disculparnos. Os nenos sí, pero eu digo a xente maior. A xente maior depende, a xente maior si lle gusta a narración oral. Eu sempre digo, os contos non teñen idades, se no tú tes o corazón. De feito, sí, teño yo mandado así algún audioconto a xente maior, non estes, pero tiña outros que fixen para a Xunta. Uh-huh. Van a estar aínda nun sitio da páxina da Xunta que se chama Avalar. Avalar. Tú podes entrar como profe, como familia ou alumno, escoitar os contos, facer os xogos interactivos que te enseñei para eles. Sí, moito traballo, tuve a sorte, si sí, concederon má licenza para facer isto, estuve en o curso pasado 3 meses facendo este traballo, con outros contos distintos dos que se van a editar, claro, pero así é o mesmo mundo, non? Da natureza galega, das nosas tradicións, disfrutei moito facendo, e a verdade é que non sei, é un mundo distinto, non, de do que suele coñecer a xente que fago, pero eu non me poño límites. Se me apetece algo e podo facelo, pois fago yo. Noraboa. De verdade que para nós é un prazer e ademais unha honra terte eso como colaborador. Xa te consideramos colaboradora casi correspondente. Sí. Que ben. Por certo, tens que disculparnos porque tiñamos intención de convidarte porque estivemos aí pertiño de ti en un restaurante, algo que chaman pan de millo ou algo así. Sí, que aquel día eu non estaba, me parece, es... non foi. Bueno, eu pido che desculpa porque pensei que estabas por ali e queríamos convidarte, pero bueno, a verdade é que foi unha mágoa, que cadrou fatal, pero despois non volvestes, que mágoa. No, ahí... marchaste de seguida. No. Eu estuve en ca familia que teño en Moaña. Ah, sí. Bueno, que moi ben, bueno, eh. Bueno, outra vez será. Exactamente. Te desde aquí a vosa casa, xa o sabedes. Sí. Que unha casa de aldea, sinxela, ostras. Pero... Sí, es que lle dar unha aperta moi forte a Maurici. Claro que sí. Sí, Darella, por suposto, sí. Eu moito me acordo del. Ademais está feito un poetazo. Sí, bueno. Sí, sí. Eu penso que ese libro vai sorprender a moitos. Eu penso que sí. No, de verdade que é unha, vamos, unha satisfacción e ademais unha alegría moi grande para nós ver que outras persoas que el concretamente que é italiano que ame ou que profese esa ese cariño e ese apego para o noso idioma, para min é unha honra enorme, non? Sí, eu creo que sí. Ademais é unha edificación para moitos rapaces tamén, non? Claro, comproben claro, que outras persoas sí. Valoran moitísimo a comunicación e ao mesmo tempo pois que outras persoas que dominan outro idioma son capaces de estar co noso e sentirse a gusto, non? El sempre o di que non entende como alguén pode abandonar o propio, non? Eu, se fora galego, estaría super orgulloso de ter esta lingua, claro, porque, bueno, visto dende fora, non? Pois, igual a nosa situación sociolingüística é un pouco complexa de entender. Como é que a xente non o fala? A xente que non o fala, que hai moita que sí, obviamente, menos mal. Que moitos preguntan o porqué. Bueno, o caso é que persoas como a ti e outros como Mauricio pues son capaces de que o noso idioma siga se mantendo nesa liña tan importante e ao mesmo tempo pues, eso, podamos gabarnos de persoas que nos ajudan a que o noso idioma manteña esa liña de comunicación tan importante. E digo vos tamén fora das fronteiras geográficas, sí. Pero dentro das fronteiras do corazón. Exactamente, sí. Intentamos. Un que eso tamén é Galicia, vaya. O programa tamén é Galicia. Sí, un grauciño de area aportamos, eso sí que é certo. Bueno, pois que se tes algunha cousa máis que comentar para que os nosos ointes estén atendidos. Eu volvo a repetir que a páxina de Carmen Penín é interesante visitarla, non? Sí, grazas, sí. É unha páxina moi bonita que fixo a empresa Cecugo de Santiago. Así, austeira, como me gusta a mí. Austeira, pero con colorins. Carmen Penín. Un pouco como son eu, non? CarmenPenín.gal, Exactamente. Que ademais aí tens información, proxectos, medios de contacto, e o contacto teu directo, non? Moi ben. Sí. Agradecerche moitísimo a conversa e a conexión que tivemos hoxe contigo, que perdiches uns minutiños, pero para nós foron casi unha delicia. Nada, para min moi sabrosos tamén sempre, xa o sabedes. Moitísimas grazas. Pois que sigades moi ben e moitas grazas a vos e unha aperta fortísima a todas as persoas que vos están escoitando. Moitísimas grazas e moitos éxitos. Carmen. Grazas. Hasta logo. Verte de repente arder. ve ser teu rastro ser teu eco perdido e quase non sei e quase non sei Bueno, pois... Coa música de Carmen Penín, despedímonos. Queremos que todos vostedes pasen unha feliz semana e que volvan a conectar connosco o vindeiro xoves. Pero que non, que non abandonen a Radio San Boi. Hombre, claro, que sigan conectados. 89.4, e que hai música, entrevistas, todas as 24 horas do día. Sí, señor, que sigan conectados. Que sigan conectados aí. Queridos ointes, ata o vindeiro xoves. Gracias a Fernando por estar aí. Que se non fora por él, isto non salía para arriba. E a ti, Xulio, moitas grazas. E amigas e amigos, como digo sempre, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade.